Tak, to już 35 lat, odkąd usłyszeliśmy po raz pierwszy te dźwięki My Father, This Mortal Coil. Trochę zrobiło nam się nastrojowo, to trochę zmienimy klimat. Niewielu jest pewnie takich artystów, którzy mogą powiedzieć, że dostali propozycję, by grać w zespole King Crimson, no ale z tej propozycji nie skorzystali. Tak było z Davidem Sylwianem, kiedy na początku lat 90. Robert Fripp zaproponował mu udział w nowym wcieleniu tegoż zespołu, no ale David stwierdził, że jednak woli stworzyć album sygnowany wyłącznie nazwiskami David Sylvian i Robert Fripp. No a zespół powrócił w latach 90. w tym swoim niesamowitym wcieleniu na dwie perkusje, dwa basy, dwie gitary i jeden wokalista, Adrian Belew. Ale teraz David Sylvian i Robert Fripp razem z płyty The First Day, utwór God's Monkey. To mogły być dźwięki podpisane nazwą King Crimson, no ale ostatecznie znalazły się na płycie sygnowanej przez Davida Sylviana i Roberta Fripa, God's Monkey. Do Davida Sylviana oczywiście jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz czas sięgnąć po polską muzykę, polskiego zespołu, zwłaszcza, że zostaniemy przy tej muzyce na nieco dłużej, na kilka utworów, ale w różnych wcieleniach. Zaczniemy jednak od tego najbardziej klasycznego, oryginalnego z 1985 roku. To była czerwona płyta, tak ją nazywamy dzisiaj i bez wątpienia jedna z najważniejszych polskich płyt rozrywkowych, które ukazały się w latach 80. ARL i Księżycowy Krok. Przytula mnie pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam. Oddaję sny. Daję swoje sny. Daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się wsi w blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Thank you. Księżycowy krok. Utwór, który rozpoczynał słynną czerwoną płytę zespołu IRL, czyli Paweł Kukiz, Igor Czerniowski i Jarek Lach. I jak wspomniałem, pozostaniemy nieco dłużej przy muzyce zespołu IRL, no ale na ten tryptyk złożą się także wykonania nieco inne niż to te oryginalne, chociaż pozostaniemy przy muzyce z tej czerwonej płyty. Jakiś czas temu, no ładnych parę lat temu, tutaj za ścianą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się taki wyjątkowy koncert zespołu WW. I podczas tego koncertu gościnnie pojawił się także Paweł Kukiz i razem z grupą WW wykonali utwór Nasza Ściana. No to teraz dla Państwa Nasza Ściana w wykonaniu WW i Pawła Kukiza. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę już sam. Oddzielaj nas od nienawiści idei Marsa, ty oddzielaj nas. O, o, przed pustką ochroń nas, przed błędnym hasłem, słowem, ty mocno zasłoń nas. Przesuwać cię tak, byś naprzód szła. I podeprzemy cię swoją siłą, gdy będziesz się chwiać. A kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię i zbudujemy przepiękny. On jest naszym snem. Dzielaj nas. O, przed pustką ochraj nas, Paweł Kukiz i grupa WW Nasza Ściana. Oryginalnie oczywiście utwór zespołu AJRL. Jak wspomniałem, to będzie tryptyk i na zakończenie tego tryptyku z muzyką grupy AJRL z czerwonej płyty już teraz nikt z zespołu AJRL nie będzie brał w tym udziału, ale to będzie piękna interpretacja. Kiedyś grupa Muchy postanowiła odtworzyć ścieżkę dźwiękową do filmu Fala w Jarocinie. No i wykonali tych kilka klasycznych utworów, między innymi aż trzy chyba, z tego co pamiętam, utwory z repertuaru AJRL. No to dzisiaj jeden z nich, Ulica, a właściwie Ulica Miasta i zespół Muchy. Powiem wam o mojej ulicy. Na mojej ulicy nikogo nie dziwi człowiek. Na mojej ulicy nikogo człowiek nie dziwi. Na mojej ulicy nie mieszka już Chrystus, a szatan się z niej wyprowadził. Na mojej ulicy gra chłód kamienicy, chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Chłód wciąż mniej żywych tkanek. Jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Na mojej ulicy żebrak nie rzeźbi już swą starszą ręką worka pełnego pieniędzy. Na mojej ulicy alkoholicy spijają z kieliszków swe żale, a ich wyśnione i wymarzone śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Śpią w brudnej miłości pościeli. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo moja ulica jest w sercu miasta. Na mojej ulicy okna wpatrzone w sąsiednie bramy płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą! chcą! Bo moja ulica jest w sercu miasta! Bo moja ulica jest w sercu miasta! Bo moja ulica jest w sercu miasta. Bo twoja ulica jest w sercu miasta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just Like Honey, Jesus and Mary Chain. Skąd ten utwór o godzinie 5.30 w programie trzecim? Wychodząc na to spotkanie dzisiaj z Państwem, tak mi w rękę wpadła płyta, której dawno nie słuchałem, a to bardzo udana ścieżka dźwiękowa do filmu Lost in Translations, czyli Między Słowami, też pięknego filmu. Nie pomyślałem, że pozostaniemy chwilę dłużej przy tej ścieżce dźwiękowej. bo tam także można znaleźć piękny, nastrojowy utwór od zespołu Air Alone in Kyoto. Alone in Kyoto, grupa Air. No, są takie ścieżki dźwiękowe do filmów, które myślę, że można nazwać współodpowiedzialnymi za sukces danego obrazu. Tak na przykład było z Blade Runnerem, którego fragmentu muzyki Vangelisa słuchaliśmy dzisiaj. Na pewno Angelo Badalamenti i Twin Peaks i w ogóle filmy Davida Lyncha to także piękne połączenie. No a tu zbiór niby różnych utworów, różnych artystów, ale i tak jakże pięknie wpływających na odbiór tego niezwykłego filmu. No a skoro dotarliśmy już ze Scarlett Johansson i Billem Murrayem do Japonii, No to chyba najwyższy czas, by posłuchać się Davida Sylwiana, kiedy jeszcze był wokalistą zespołu Japan. I grupa Japan. Chyba moje ulubione ciągle oblicze Davida Sylwiana i trochę szkoda, że ten zespół już no nie powróci, a na pewno nie powróci w oryginalnym składzie, bo bez Micka Karna to już nie byłoby to. Sporo dzisiaj muzyki z przeszłości, to na koniec czas na trochę nowości. W najbliższy piątek ukaże się nowa, druga solowa płyta Michała Skórki, znanego jako Skinny. Z tej płyty utwór Simple. It's fascinating how much you want to. Why don't you stop for a while and try to live your life the way you want? Why don't you want to embrace all that your future holds? Let it go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Także pojawi się na nowej płycie Michała Skórki, czyli Skinny, ale jako bonus. Znamy go już od jakiegoś czasu, więc nie jest to żadna nowość, ale jakże miła interpretacja utworu z repertuaru grupy R.E.M. Skoro jesteśmy przy płytach, które ukażą się w najbliższy piątek, no to także dostaniemy nową płytę od artysty, który podpisuje się jako Roosevelt. No i zrobiło się trochę tanecznie. To nowy Roosevelt z płyty Polydance, która ukaże się w najbliższy piątek, utwór Lovers. Pozostało 10 minut do godziny 6, więc jeszcze szybciutko Zio. Metamorfoza dnia, psychorama, psychogra. Może nie, a może tak, czuję światło, czuję blask. Klejnoty w oczach kota, diamentowe oczy gwiazd. Może ty, a może ja, złota maska, złota twarz. Zwierciadło puste jest, tylko tysiąc czarnych plam. Może raz, a może dwa, będę skała, będę kwiat. Badamy tajemnice nocy. Czy to hologramowa noc? Czy to hologramowa noc? Lecz to gaście, tak jak i kanał, gdzie gra. Dzika muzyka, lecz i kazam cię grać. Dziecika gra muzyka. Może tu, a może tam, elektryczne słońca lam. Metamorfoza dnia, psychodrama, psychogram. Może nie, a może tak, czy światło czuje blask. Grupa Zio. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spędzenie razem poranka. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i pozostawiam Państwa jeszcze raz z muzyką Davida Sylwiana, a już jako gościa w solowym projekcie Mika Kerna. Dziękuję bardzo i życzę miłego poniedziałku. Zapraszamy